thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Χρόνια πολλά είπαμε. Καλή χρονιά είπαμε. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σας ξαναβλέπουμε. Παιδιά, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει μακριά από τους ακροατές του The Press Project είναι ένα δευτερόλεπτο χαμένο από τη ζωή μας. Παιδιά, μας λείψατε για 2 μήνες περίπου. Δεν ξέρω πόσο κάναμε την καραντίνα. Αυτό δεν μετράει. Το ραδιοκαραντίνα ως φάρμα των ζώων που κάνουμε ένα φοβερό και τρομερό comeback. Μας λείψατε. Αυτό είναι το comeback της φάρμας των ζώων τώρα, ε. Όταν θα λέμε φάρμα, εσείς θα λέτε ζώων. Ανάποδα εμείς θα λέμε φάρμα! Ζώων! Και θα φωνάζουν οι άλλοι στις δουλειές τους, ξέρω, ζώων! Ζώων! Αυτό στοιχείς κάποια απόλυση, δεν ευθυνόμαστε εμείς και το πρέζ δεν καλύπτει καμία αποζημίωση, θέλω να δηλώσω. Λοιπόν, έχετε πάρει χαμπάρι, παιδιά. Θυμάστε που έχουμε μια κυβέρνηση. Θυμάστε που υπάρχει πανδημία. Τα θυμάστε αυτά. Έτσι δεν είναι? Και την κυβέρνηση και την πανδημία. Λοιπόν, θυμάστε που είναι κάτι επιστήμονες που δεν είναι σαν και εσάς, ρε μάλια. Είναι άνθρωποι σπουδαγμένοι, γιατροί. Ξέρετε, αυτοί που έχουν, που έχουν το αυτοκόλλητο το πράσινο. Καθηγητάδες. Ναι, ρε παιδί μου, καθηγητές πανεπιστημίου είναι. Και ποιοι είστε εσείς που θα τους πείτε κάτι? Ναι, αυτοί. Άνθρωποι καθόλου αξιοπρεπείς. Mm-hmm. Με τις σπουδές τους, με τα papers τους. Mm-hmm. Λοιπόν, ακούστε να δείτε πώς γίνεται τώρα. Είναι οι επιστήμονες. Αυτοί ξέρουν τι γίνεται με την πανδημία, παιδιά. Εσείς δεν καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Λοιπόν, οι επιστήμονες καταλαβαίνουν. Οι επιστήμονες σκέφτονται, λένε τι να κάνουμε με την πανδημία. Βάζουν κάτω, ανοίγουν τα papers. Papers ο ένας, papers ο άλλος. Mm-hmm. Αποφασίζουν, λένε στην κυβέρνηση, έλα δω ρε, άκουσε να δεις, έτσι έχουν τα πράγματα. Mm-hmm. Ακούει η κυβέρνηση, απευθύνεται μετά στον ελληνικό λαό. Λέει, κατόπιν διαβουλεύσεων με την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων που συμβουλεύει το Υπουργείο της Υγείας, αποφασίζουμε. Καταλάβατε? Mm-hmm. Και έτσι ο λαός είναι προστατευμένος διπλά. Ο λαός έχει την προστασία που του παρέχουν οι επιστήμονες, mm-hmm. με τις γνώσεις τους, με τα papers τους. Mm-hmm. Και μαζί την φροντίδα αυτή που τους παρέχει ο μπαμπάκας που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν αυτό σας φαίνεται πολύ δύσκολο να το καταλάβετε, θα αρχίσουμε να εξειδικεύουμε τώρα, να πούμε, mm-hmm. πώς έχει λειτουργήσει σε συγκεκριμένα ειδικά πεδία αυτό. Θα μιλήσουμε για το θέμα της Εκκλησίας και θα καταλάβετε τι καλά που πάει αυτό. Να ξεκινήσουμε από ένα σημερινό παράδειγμα για να αυτό το αξίωμα που έθεσε ο Κωνσταντίνος να το βάλουμε με παραδείγματα για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος που δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτά τα επιστημονικά και τις πανδημίες και τέτοια. Τώρα είναι και άνθρωποι εξαρτημένοι από το μισθό τους, είναι τέτοιοι οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνετε, χαμηλωτά του. Λοιπόν, βγαίνει ας πούμε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, ο κύριος Σταμπουλίδης. Και σου λέει ότι την επόμενη Δευτέρα θα ανοίξει το click away. Και λες, ωραία δήλωση. Περίμενε. Και από αυτό εσύ βιάζεσαι αμέσως να βγάλεις, ναι, το συμπέρασμα ότι θα ανοίξει το click away. Ναι. Ωραία. Αλλά την ίδια ώρα περίπου το πρωί σε ένα άλλο παράθυρο είναι ο κύριος Γόγος, που είναι μέλος της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Και σου λέει ότι αφενός η Επιτροπή ευνηδιάστηκε από την επιστροφή των περιορισμών και από όλη τη φασούλα με τα σχολεία που είπαν στην κυβέρνηση ότι θα ανοίξουν, αφετέρου η επαναλειτουργία του click away θα συζητηθεί εκ νέου. Και καταλαβαίνεις ότι η φάση είναι κάπως περίεργη και λες, μα είναι δυνατόν να μην ρώτησαν την Επιτροπή? Είναι δυνατόν, Κωνσταντίνε? Βγήκε χθες η Επιτροπή. Δεν νομίζω, η συνεργασία που έχουν, mm-hmm. είναι άριστη. Εξάλλου έχει παρατηρηθεί, παιδιά, κανείς? Είδατε πώς να διαλύεται η Επιτροπή, να λέει η Επιτροπή δεν έχει νόημα να συνεδριάζουμε? Είδατε να υπάρχει. Κάτι λένε, ξέρω εγώ, δεν βγαίνω στα κανάλια. Εντάξει, δεν βγαίνω στα κανάλια. Τώρα το λες, Αυτό είναι Νάζι. Φοβερό. Δηλαδή κάποιο δεν βγαίνει στα κανάλια. Ναι. Λένε ότι είναι ο Βατόπουλος αυτό η διαρροή. Ναι, ναι, ναι. Αλλά το... ναι, ναι. Δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω. Να με αφήσετε. Εγώ πάω και γίνομαι ρεζίλι. Εγώ προσπαθώ να υπερασπιστώ την πολιτική και μετά κάνετε άλλα και δεν μου λέτε. Και... αυτό το καταλαβαίνω. Ήταν πολύ δραματική στιγμή. Πάρα πολύ αστείο. Που είπε δεν βγαίνω στα κανάλια. Ναι. Κοιτάξτε. Αυτό που γίνεται τώρα, νομίζω εγώ, και σε σχέση και με το εμπόριο και με την εκκλησία, λέμε από την αρχή, επίμονα κιόλας, ότι η διαδικασία αυτή της λήψης αποφάσεων και κυρίως η διαδικασία της επικοινωνίας με τους πολίτες προκειμένου να ακολουθούν αυτές τις αποφάσεις χρειάζεται μια εμπιστοσύνη. Ο κόσμος έχει δείξει εμπιστοσύνη τεράστια στην κυβέρνηση, εμπιστοσύνη που δεν της αξίζει. Έχει δείξει τυφλή εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που είχαμε διαμαρτυρίες εναντίον των μέτρων μαζικές και στην πραγματικότητα ήταν όταν τα μέτρα ήταν παράλογα. Δηλαδή, στις απαγορεύσεις των διαδηλώσεων το μέτρο ήταν παράλογο. Mm-hmm. Ήταν ένα κατασταλτικό μέτρο το οποίο είχε μασκαρευτεί σε μέτρο εναντίον του κορονοϊού. Για το οποίο δεν υπήρχε εισήγηση της Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, η οποία είναι άλλη από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Αλλά δεν υπήρχε εισήγηση της Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας. Έγινε, βγήκε το σχετικό άρθρο, το είχε, του Κώστα Παπαδάκη ήταν το σχόλιο αυτό, και το, που είχε μέσα και το έγγραφο. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων. Δεν ήμασταν και σε ραδιόφωνο για να το σχολιάσουμε. Ελπίζω να μην χάθηκε. Γενικά έχει κυκλοφορήσει εκείνο το διάστημα. Δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε. Αλλά... όχι, ρε παιδί μου, είναι χοντρό τώρα. Είναι χοντρό, είναι χοντρό γιατί και το Συμβούλιο της Επικρατείας κανονικά θα έπρεπε να ζητήσει κάτι. Είναι μια υπόθεση. Είναι χοντρό. Δηλαδή, εγώ, παιδιά, αν είχα ένα site. Ορμπανανία λέγεται. Ορμπανανία. Ναι. Δηλαδή, ο Μινάς Κωνσταντίνου το έχει πει αυτό, γιατί μας μαλώνει όταν δεν το λέμε. Ο Μινάς Κωνσταντίνου έχει πει τον όρο Ορμπανανία, τον έχει εισάγει. Πάντως, αυτό με τις δύο επιτροπές, παιδιά, το σκέφτηκα μόνος μου. Βοήθησε και που μου το επισημάνε ο Μινάς. Αλλά βασικά το σκέφτηκα μόνος μου. Λέω, δεν θες να έχουν δύο επιτροπές. Και λέει ο Μινάς, από το Μινά το μάθα εγώ. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Ότι υπάρχει ένα κόλπο εκεί πέρα που είναι ότι η επίκληση της άποψης των ειδικών στα δικά μας μυαλά. Είναι, ποιος ξέρει τώρα πώς λέγεται ακριβώς αυτή η επιτροπή. Επιτροπή mm-hmm. εμπειρογνωμόνων, πώς λέγεται αυτή η επιτροπή. Mm-hmm. Και άλλη πώς λέγεται. Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας. Μπράβο, είναι. Ωραία. Και οι άλλοι είναι με κάτι προέδρου σε κάτι τέτοια, με κάτι κομματόσκυλα βασικά. Με τον Ακουμανέα πάνω-πάνω στο εντάξει. τέτοιο. Είναι μια δεκαμελής επιτροπή που πρώτος εμφανίζει στη Μαρκίζα ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Τώρα που είναι ωραία. Το μόνιμο ανέκδοτο της πανδημίας, ο Ακουμανέας. Εντάξει, καταλαβαίνετε. Ωραία. Αλλά ούτε αυτοί δεν δείχνουν ομοδότησαν. Ναι, ούτε αυτούς δεν καταφέρανε να πούνε. Τι να πούνε ρε τώρα. Λοιπόν, οπότε αυτό που έχει γίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι βγαίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει. Και φαντάζομαι ότι το λέει για να δείξει τον σεβασμό του τον τεράστιο για την εκκλησία και τον πόνο του για την εκκλησία. Ο λόγος για τον οποίο είπε αυτό που είπε, ότι εμείς σε πείσμα των εισηγήσεων ειδικών, κάποιων ειδικών, δεν λέει το είπε η Επιτροπή, αλλά τι σημασία έχει, πως μαθαίνουμε ποτέ και τι λέει η Επιτροπή. Mm-hmm. Σε πείσμα των εισηγήσεων εμείς αποφασίσαμε να μην έχουμε καραντίνα πριν του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, γιατί αγαπάμε την Ορθοδοξία, την πατρίδα, την οικογένεια και θέλουμε ο κόσμος να μην νιώσει ότι βρίσκεται υποδιωγμών ο χριστιανισμός, όπως συμβαίνει γενικά σε αυτή τη χώρα. Και αυτό, βεβαίως από μια άποψη, είναι σοκαριστικό, γιατί λες, κάτσε ρε φίλε τώρα, εσύ έχεις αίμα στα χέρια σου. Πεθάναν άνθρωποι. Υπήρξε έξαρση της πανδημίας που οφείλεται σε αυτό και μας λες ότι αψήφισες τις προτάσεις των ειδικών, κάνοντας μια υποχώρηση απέναντι στην εκκλησία. Δεν τρέπεσαι να το λες αυτό? Δεν είναι τεράστια δραματική η ευθύνη αυτού που λες? Και μπορεί να το λες για να πεις ότι δεν θα το κάνουμε τώρα, αλλά αυτό που κάνουν τώρα εμένα πάλι παράλογο μου φαίνεται. Δηλαδή εγώ δεν θεωρώ παράλογο, και ευτυχώς το γράφουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν προέρχονται από το χώρο της εκκλησίας, και δεν θα ήθελα η αριστερά να ήταν άδικη μέσα στον αντικληρικαλισμό της σε σχέση με αυτό. Όταν σε μια εκκλησία τηρούνται μέτρα, δηλαδή δεν μιλάμε για τη Θεία Κοινωνία, mm-hmm. γλυψίματα, κουταλάκια και τα λοιπά. Χία αυτά, φεύγουν αυτά, μην τα συζητάμε. Ωραία, και έχουμε αποστάσεις και μάσκες. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς δεν θα έπρεπε να το αρνηθούμε. Και εγώ το λέω και με σεβασμό προς την πίστη των ανθρώπων, την οποία δεν συμμερίζομαι υπαρξιακά θεολογικά, δεν είμαι ο ίδιος πιστός, αλλά παρόλα αυτά μπορώ να αντιληφθώ την τεράστια σημασία που έχει για κάποιους ανθρώπους και εξού και επικαλούνται η νομική και την συνταγματική προστασία, δηλαδή ότι επειδή προβλέπεται η προστασία από τον νόμο της ελεύθερης άσκησης της λατρείας, θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα στην παρεμπόδιση της λατρείας. Με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για το δικαίωμα του συνέρχεστε. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή όπως λέμε ότι το δικαίωμα του συνέρχεστε και η προστασία της δημόσιας υγείας δεν είναι ή το ένα ή το άλλο και υπάρχει μια στάθμιση που δεν μπορείς να πας ούτε στην πλήρη απαγόρευση, αλλά ούτε και στον πάτε σκύλια λέστε, που ποτέ κανείς σε συνάθρηση εν μέσω πανδημίας δεν έχει πάει σε πάτε σκύλια λέστε χωρίς μάσκες. Έτσι και στο θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας ζητάς στάθμιση. Δεν ζητάς απαγόρευση επειδή σε βολεύει, τύπου έλα σταμάτα κάτσε στη σπίτι σου γιατί έτσι και εγώ δεν θα πάω. Δυστυχώς το αντίθετο θέλω να πω ότι είναι μόνιμο ρε παιδί μου. Δηλαδή όταν ο άλλος δεν θέλει, υπάρχει αυτή η βολή ότι εσύ τι δεν θες να διαδηλώσεις τώρα, εξεφορτώσουμε ας πούμε πανδημία. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό μπορούμε να το σκεφτούμε ψύχρεμα, χωρίς να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ο Σωτήρης ο Μητραλέξης έγραψε ένα άρθρο όπου έχει και διεθνή παραδείγματα και λέει: άμα θέλουμε να είμαστε Ευρώπη και να γίνουμε κανονική χώρα και διάφορα τέτοια, ορίστε τι έχει γίνει. Και έχει κεντροευρωπαϊκά παραδείγματα, γαλλογερμανικά και ιταλικά, για το τι κάναν και πώς το χειρίστηκαν το ζήτημα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι παράλογο. Όπως εγώ το είχα πει και για τις παρελάσεις. Παρελάσεις δεν είναι παράλογο να γίνουν. Παρελάσεις έχουν αποστάσεις, αν γίνουν με μάσκες και χωρίς συγκέντρωση κόσμου, εγώ συχαίνω με τις παρελάσεις, θεωρώ απαράδεκτο, θεωρώ αθλειότητα να γίνονται παρελάσεις, αλλά δεν μπορώ να επικαλεστώ την πανδημία ξαφνικά για να χρησιμοποιήσω τον κορονοϊό προκειμένου να ξεσπάσω σε κάτι που δεν μου αρέσει για άλλους λόγους. Λέμε, εις ό,τι αφορά τον κορονοϊό, εφόσον γίνεται σε εξωτερικό χώρο και με αποστάσεις, αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Και για τη λατρεία ισχύει αυτό. Και για τη λατρεία μπορεί να υπάρξει ένα σεβασμό στο γεγονός ότι ακολουθία από την τηλεόραση δεν νοείται. Υπάρχουν θεολόγοι που το έχουν γράψει αυτό. Ότι υπάρχει, νοείται εκκλησία η οποία έχει τρεις ανθρώπους μέσα και μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά τηλεοπτική θεία λειτουργία δεν γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι τη λειτουργία εκεί όπου δεν υπάρχει τουλάχιστον συμβολικά η παρουσία μιας ενορίας του εκκλησιάσματος. Και εγώ θα έλεγα ότι σε αυτό μπορούμε να μην τσακωθούμε ντε και καλά με τους πιστούς όσοι δεν εκκλησιαζόμαστε. Εγώ δεν θα πήγαινα στα θεοφάνεια, δηλαδή δεν το θεωρώ φρικτό. Δεν είναι κάτι που επηρεάζει τη δική μου συμπεριφορά. Δεν με νοιάζει. Αλλά ταυτοχρόνως νομίζω ότι μπορεί κανείς με ψυχραιμία να πει ότι εδώ πέρα τα έχεις κάνει θάλασσα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Και την πρώτη φορά επιτρέποντας ανεξέλεγκτα κάτι που ήταν καταστροφικό και τη δεύτερη φορά απαγορεύοντας παράλληλα κάτι το οποίο θα μπορούσε να ρυθμιστεί. Θα μου πεις, και αν το ρύθμιζες θα ήταν βέβαιο ότι οι άλλοι θα ακολουθήσουν. Είναι άλλη κουβέντα, παιδιά. Και θα ήταν υπόλογοι και θα είχαν την ευθύνη για το ότι, ξέρω εγώ, δεν φοράγαν μάσκες άμα δεν φοράγανε μάσκες. Αλλά μέχρι τώρα δεν είναι άδικο αυτό που λένε. Ότι εμείς, παιδιά, ας μην φοβότανε το κράτος να ρυθμίσει τα της εκκλησίας. Εντάξει, η Ιερά Συνόδος έλεγε: εγώ ακολουθώ αυτό που μου λέει το κράτος, και το κράτος άργησε πάρα πολύ να ρυθμίσει τα της εκκλησίας από φόβο. Από φόβο για το πολιτικό κόστος. Εντάξει, και τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε λόγο, το γράψε ο Θανάσης ο Καμπαγιάννης πολύ ωραία, δεν έχουμε λόγο εμείς τώρα να δανείσουμε το δικό μας προοδευτικό πρόσημο στην έξαλλη και πρόχειρη νομοθέτηση της κυβέρνησης, την ρύθμιση του ζητήματος, λέγοντας ότι καλώς το έκανε ό,τι έκανε, γιατί έτσι κι αλλιώς εμάς δεν μας νοιάζει, οπότε παπάδες είναι ό,τι και να τους κάνεις, λίγο είναι. Εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Ας υπάρχει μια λογική, δηλαδή να σεβαστούμε αυτό που λένε αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ, πώς λένε, εγώ έχω και φίλους. Έχω και φίλους. Λοιπόν, να σεβαστούμε αυτό που λένε αυτοί οι άνθρωποι, ότι είναι σημαντική για αυτούς. Είναι ζήτημα υπαρξιακό. Και καταλαβαίνω ότι χωρίς τα σούπερ μάρκετ δεν θα έχουμε λεφτά να φάμε. Δεν θα έχουμε λεφτά, λέω. Δεν θα έχουμε φαΐ να φάμε. Οπότε προφανώς τα σούπερ μάρκετ δεν είναι ζήτημα ναού του καταναλωτισμού. Είναι μια πολύ απλή πρακτική ανάγκη. Ότι πρέπει κάπου να μπορεί να ψωνίσει κανείς τα στοιχειώδη για να επιβιώσει. Οπότε δεν έχει νόημα η σύγκριση με τα σούπερ μάρκετ. Αλλά με τα σούπερ μάρκετ σου λέει θα μπορούσαμε να τα στέλνουμε. Ενώ για μένα που είμαι χριστιανός, θεωρητικά εγώ δεν είμαι. Για τον χριστιανό η παρουσία του στην εκκλησία είναι κάτι θεμελιώδους σημασίας για το νόημα της ζωής του. Οπότε λέω ότι θα μπορούσαμε σε αυτό να μην έχουμε δύο φορές άδικο, μία προς τη μία κατεύθυνση και μία προς την άλλη. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό και χρήσιμο, γιατί ο μοναδικός τρόπος προκειμένου να διαχειριστείς μια πανδημία είναι να μην λες ότι σου κατέβει και να υπάρχει μία λογική που να μπορείς να εξηγήσεις αυτά που λες με ψυχραιμία και να βγάζουν νόημα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο και βοηθάει και τους ανθρώπους να μην αντιστέκονται στα αναγκαία μέτρα, αλλά να μην αντιστέκονται στα αναγκαία μέτρα. Mm-hmm. Να μπορείς να πείσεις ότι είναι αναγκαία τα μέτρα. Ναι, μήπως να διεκδικήσουμε κατά αναλογία τι διεκδικούν και αυτοί οι άνθρωποι, αντί να ζητάμε περιστολή δικαιώματος της σκεφτικής ελευθερίας. Ακριβώς αυτό λέμε, Καραβάτζιο, όσο και αν πολλές φορές το ένστικτο, ξέρεις, αυτό το ένστικτο της αδικίας λέει, φέρνει άλλες φράσεις, ειδικά μετά από αυτά που έχουν γίνει στις διαδηλώσεις. Η πιο λογική σκέψη είναι ότι δεν λειτουργούν αντιπαραθετικά. Δηλαδή και αυτό που γίνεται με τα δικαιώματα θυμίζει και κοινωνικό αυτοματισμό, γιατί εσύ είναι το δικαίωμα το δικό μου ή του κόσμου εδώ πέρα να διαδηλώσει και πέφτουν όλοι, εσύ γιατί να διαδηλώσεις. Μετά πέφτουν όλοι σ' εσύ γιατί να πας να ασκήσεις την πίστη σου. Και δεν είναι κατάσταση αυτή, λοιπόν, άμα κάτσεις να το σκεφτείς. Η φυσική παρουσία, Το όλο παιχνιδάκι εξουσίας όμως που γίνεται μεταξύ της ιεραρχίας και της κυβέρνησης είναι σχρό. Είναι κλιματικό, για να το πω έτσι. Δηλαδή, όταν η άρνηση της εκκλησίας, τώρα πέρα από αυτά που δηλώνει η Ιερά Συνόδος και ο Ιερώνυμος κάποιες φορές, αυτό που γίνεται στην πράξη με πάρα πολλούς ιεράρχες, να αρνούνται, να κηρύσουν κατά της μάσκας. Είναι φοβερό εκείνο το παράδειγμα του που στεκόταν και με υφάκι μπροστά στο μικρόφωνο, έδινε show. Βλέπετε να έχω κορονοϊό κλπ. Και τελικά είχε και ήταν και Αγίου Δημητρίου νομίζω ίδιος. Και όλο αυτό που έγινε δείχνει ότι δεν είναι, δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος της ιεραρχίας δεν ενδιαφέρεται για την ζωή των πιστών του, των ανθρώπων που μπορεί να τους πει κάποιος από τους βλέπει ως πελάτες, ότι έλα εδώ. Αυτό δεν είναι κατάσταση θρησκείας. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να θεωρηθεί με τον χριστιανισμό, αλλά απ' την άλλη δεν είμαι και εντελώς αρμόδιος για να το κρίνω αυτό. Υπάρχει αυτό το πράγμα παράλληλα και με το δικαίωμα του ανθρώπου να ασκήσει την πίστη του, το οποίο είναι σεβαστό ακόμα και αν δεν έχουμε το ίδιο δικαίωμα. Δεν μας ενδιαφέρει το ίδιο. Θέλω να σχολιάσω κάτι σε αυτό που λες. Μιλάς για τον άνθρωπο ο οποίος τοποθετείται και δημόσια μάλιστα, και όχι μόνο τοποθετείται δημόσια, αλλά μπορεί για εμάς να μην έχει μια αυξημένη βαρύτητα, κάποιο ιδιαίτερο κύρος ή άποψη ενός παπά, αλλά έχει για τον κόσμο της Εκκλησίας. Όχι πάντα και για όλους. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που αδιαφορούν. Είναι τέτοιο η αυτοπεποίθησή τους ή το δικό τους στάτους ή το κύρος τους, ξέρω εγώ, που δεν τους νοιάζει. Αλλά δεν είναι έτσι για πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ακούει με προσοχή αυτά που λέει ο παπάς. Λοιπόν, λένε ευφυείς και μορφωμένοι χριστιανοί ότι δεν υπάρχει λόγος να παίρνουμε όλα τα σούργελα της Ορθοδοξίας και να τα κάνουμε παντιέρα και να λέμε να ορίστε τι λέει η Εκκλησία. Δεν τα λέει η Εκκλησία, τα λέει κάποιος πάπαρδος εκεί πέρα, ο οποίος μπορεί να έχει φάει μια πετριά και να πιστεύει στο τσιπάκι ή δεν ξέρω εγώ ότι το εμβόλιο έχει μέσα έμβρια σκοτωμένα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να πιστεύει. Εδώ θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι μόνο κατά το ίμιση δίκαιο, το είχαμε πει και στην ανασκόπηση για την Εκκλησία, γιατί η αλήθεια είναι ότι πριν να συζητήσουμε αν όταν κάποιος διαδηλώνει εκφράζει όλη την κοινωνία, όλη την αριστερά, όλη την αναρχία, πριν να συζητήσουμε οτιδήποτε τέτοιο, ποιον εκφράζει, τις εξαιρέσεις των ανθρώπων που πήγαιναν να ξεμητήσουν, τις κοπανάγαν και τις στέλναν στο νοσοκομείο, Παίρναμε συνέντευξη από τους ανθρώπους στα Γιάννενα που μας λέγαν ότι τους είπαν ότι στο νοσοκομείο θα πάνε μόνο δύο, διαλέξτε ποιοι είναι οι πιο βαριά τραυματισμένοι, και ο άλλος είχε μετατόπιση σπονδύλου ο τρίτος, αυτός που δεν στείλανε. Εντάξει, οπότε δεν νομίζω ότι είναι πολύ δίκαιο εκ μέρους της Εκκλησίας να λέει εντάξει υπάρχουν και μερικοί ακραίοι, να συμφωνήσουμε ότι για την Εκκλησία υπάρχει πολύ μεγάλη ανοχή στην ελαστική τήρηση των μέτρων. Δεν το έκανε η Ιερά Σύνοδος αυτό. Η Ιερά Σύνοδος έχει κρατήσει μια στάση ψιλοϋπεύθυνη προς το πονηρό, κρύβομαι πίσω από το ότι το κράτος δεν επέβαλε κάτι περισσότερο γιατί φοβόταν το πολιτικό κόστος. Θέλω να πω κάτι στον φίλο Εμίλιο που λέει: φυσική παρουσία δεν είναι απαραίτητη για τον πιστό. Μπορεί να πιστεύει από το σπίτι του, η πίστη είναι εσωτερικό ζήτημα. Ξεσπηλιά να ζεις, μπορείς να πιστεύεις αν το νιώθεις, δεν είναι έτσι. Δεν ισχύει αυτό που λες. Δεν ισχύει για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Διαβάστε τι γράφουν αυτό ο Ζιζιούλας, ο Μητροπολίτης Περγάμου. Έχει ένα άρθρο στο κείμενο για την συλλογή κειμένων για την πανδημία. Αυτό είναι και ένα ευρύτερο θεολογικό ζήτημα. Όποιος κάπως νοιάζεται για την Ορθόδοξη θεολογία το έχει συναντήσει μπροστά του, για την σημασία του εκκλησιάσματος, της ενορίας, της φυσικής παρουσίας των πιστών σε αυτή την κοινότητα που συγκροτούν, αλλά δεν ισχύει για την Ορθόδοξη θεολογία αυτό. Με τα λίγα που ξέρω, αλλά μέχρι τόσο ξέρω. Δεν είναι ότι απλώς επειδή υπάρχει δυνατότητα της προσευχής, υπάρχει μια ατομική επικοινωνία με τον Θεό στην Ορθόδοξη, επαναλαμβάνω, παράδοση. Πριν να μπούμε στα χωράφια τους για να τα συζητήσουμε αυτά, εγώ θα ήθελα να πούμε πολύ προσεκτικά σε σχέση με τα λεπτά ζητήματα που καλούμαστε να χειριστούμε αυτές τις ημέρες, ότι ρε φίλε, άκου και κάναν επιστήμονα, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Εγώ που δεν είμαι επιστήμονας, που είμαι τι, με ένα απλό λαϊκό παιδί, πάντιο έχω βγάλει. Ποιος να με υπολογίσει εμένα. Mm-hmm. Λίγο το μπουζουκάκι, λίγο το The Press Project, καταλαβαίνετε. Ένας άνθρωπος του λαού είμαι. Αλλά με το λίγο μυαλό που διαθέτω, καταλαβαίνω ότι μπορούμε να έχουμε μερικούς κανόνες που να βασίζονται στο πώς έχουμε διδαχθεί από τους ειδικούς ότι εξαπλώνεται ο ιός. Και αν ο ιός εξαπλώνεται σε κλειστούς χώρους, χωρίς μάσκες, με συνάθρηση πολλών προσώπων, μπορούμε να πούμε αντίστοιχα ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διακυβεύεται ένα πάρα πολύ ισχυρό δικαίωμα, όπως είναι το δικαίωμα στη διαδήλωση, όπως είναι το δικαίωμα στην λατρεία, στην άσκηση της λατρείας, τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτά τα οποία μας λένε οι ειδικοί, ξέρετε αυτοί που έχουν πάει πανεπιστήμιο, οι σπουδαγμένοι, mm-hmm. που μας λένε πώς μεταδίδεται ο ιός, και να τα μεταφράσουμε αυτά σε πρακτικές οδηγίες, τις οποίες να μπορεί κανείς να σεβαστεί. Πού πας, περίμενε, λίγο βγαίνουμε εμείς, έχουμε διάλειμμα. Θα έρθω μετά το διάλειμμα. Φέρνω το κομπιούτερ μου. Κυρίες και κύριοι, Λαμπρινή Θωμά στο στούντιο. Λαμπρινή. Χρόνια πολλά, Λαμπρινή, καλή χρονιά. Λαμπρινή, στη φάρμα έχουμε κάποιες επισημότητες. Δηλαδή, αυτά της καραντίνας τύπου μπουκάρο μπαίνω, δεν είναι τόσο. Αυτά ξέχνατα. Ξέχνατα. Εδώ πέρα θα κάνεις νόημα. Θα κατεβάζω μικρόφωνα. Κάρτες, να βάλαμε και κάρτες. Θα κατεβάζουμε μικρόφωνα, θα μπαίνεις, Λαμπρινή. Θα κάθεσαι, δεν θα ακούγεται ο θόρυβος της καρέκλας. Εδώ κάνουμε επαγγελματική δουλειά. Πληρώνει ο κόσμος. Ο κόσμος πλήρωσε, για ρώτα. Αρκετοί, καλά πάει, καλά πάει. Θέλουμε κι άλλους. Τότε ναι. Ξαναμπαίνω με ευγένεια. Λοιπόν. Αν θέλουμε κι άλλους δεν ξαναμπαίνουμε. Συζητάνε και για το άρθρο σου, για τα εκκλησιαστικά. Ναι. Ναι, γι' αυτό ήρθα. Λοιπόν, εδώ. Να μιλήσει λίγο η κυρία Λαμπρινή Θωμά που μόλις... Δεσποινής, παρακαλώ. Όχι, δεν χρειάζεται, διάλειμμα. Λοιπόν, έλα Λαμπρινή και μετά να πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, άμα θέλανε, θα είχαν πάρει άλλα μέτρα. Δεν τα πήρανε. Κάθε εκκλησία έχει κάνει τα δικά της. Δεν είναι μία η γραμμή σε όλες τις εκκλησίες. Δεν έγινε το σωστό ίδιο παντού. Και υπάρχει επίσης το αρχαιότατο υπόδειγμα της Αρμενικής Εκκλησίας, η οποία ακολουθεί το πάρα πολύ παλιό τυπικό. Θα μπορούσαν να το υιοθετήσουν και να το κρατήσουν κιόλας. Δεν υπάρχει λαβίδα. Υπάρχει, βουτάω το. Α, για τη Θεία Κοινωνία, λες. Ακριβώς, ναι. Και το δίνω έτσι. Με τη λαβίδα το θέμα ήταν θέμα εγωισμού της Εκκλησίας. Και ο εγωισμός στην Εκκλησία είναι αμαρτία από μόνος του. Με τη λέξη που τη λες, ας πούμε. Έτσι, δεν δείξαν καμία αγάπη και καμία συμπόνια. Και κάποιες από τις Εκκλησίες, μάλιστα, χωρίσαν τους πιστούς στους λιγότερο πιστούς και στους περισσότερο πιστούς. Γιατί τι να κάνουμε, δεν θα απολυμμένουμε αλλά το κάνουμε γιατί εσείς δεν πιστεύετε. Ενώ οι άλλοι, όποιες φοράει ράσο, είναι η πίστη κινούμενη, ας πούμε. Αυτό που είπε ο Λουδοβίκος στον Ζουμπουλάκη. Ότι θα δείξουμε συγκατάβαση προς τους ασθενείς την πίστη. Αυτό είναι λάθος, γιατί αυτό είναι εγωισμός. Επίσης, υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ρίση του Μεγάλου Αντωνίου. Την ώρα, λέει, που πέθανε, του εμφανίστηκε ο διάολος και του είπε: «Μπράβο, Αντώνιε, με νίκησες». Και ο Αντώνιος απάντησε: «Όχι ακόμα». Εκείνη την ώρα, αν έλεγε ναι, είχε χάσει τα πάντα που είχε χτίσει. Αυτός είναι ο εγωισμός που δείχνουνε. Είναι ο εγωισμός του «τα ξέρω όλα και είμαι τέλειος». Εν πάση περιπτώσει, οι παπάδες και οι Έλληνες χριστιανοί δεν είναι διωκόμενοι, μάλλον το αντίθετο. Άρα λοιπόν, η κλάψα για μια λειτουργία των φώτων δείχνει το φανατισμό αρκετών που δεν μπορούν να κάνουν καμία εξαίρεση. Νομίζω ότι έχεις ένα δίκιο σε αυτό που λες. Δεν είναι διωκόμενοι. Η πίστη των ανθρώπων, παιδιά, έχει ανάγκη να εκφραστεί όμως. Δηλαδή, δεν μπορείς να τους πεις εσύ από πάνω, γιατί κάνεις ακριβώς το ίδιο που κάνουν εκεί οι μεγαλοπαπάδες, έτσι. Πώς να πιστέψουν, πώς να εκφραστούν, πώς να εκδηλώσουν όσα νιώθουν. Ακόμα και το φόβο τους, που είναι πολύ ανθρώπινος, έτσι, για την αρρώστια. Ο Μπερσέκερ βάζει τις φωτιές της κολάσεως, στις οποίες θα καεί φωτογραφία. Όχι, η εκκλησία είναι που καίει. Εκεί θα καεί, ακριβώς. Λοιπόν, δεν είναι ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, Λαμπρινή. Ναι. Ήταν πολύ, πολύ καλή η κουβέντα σου για διάλειμμα. Δηλαδή, χρειάζεται μετά από αυτό να σκεφτεί λίγο ο κόσμος. Παιδιά. Εσείς τι θα απαντούσατε στον διάβολο, ποιος ήταν ο Αντώνιος, ήταν. Ο Μέγας Αντώνιος. Ο Μέγας Αντώνιος, και αυτός Μέγας, πώς μέγεσαι. Ο Αντώνιος είναι Μέγας. Ο Αντώνιος έχει γίνει, όλοι οι σουρεαλιστές έχουν ζωγραφίσει τους πειρασμούς του Αγίου Αντωνίου. Αυτό. Ο Αντώνιος είναι. Κάνατε... Μέγας αλήθεια, δηλαδή. Εσείς εκείνη την. Όταν μας κάνατε οι πειρασμοί, οι γκόμενες, τρελές και αυτά, τι θα κάνατε. Αυτό, τροφή για σκέψη, διάλειμμα. Τι, όταν. Τους κάσαν όλοι οι πειρασμοί, κάγαν γκόμενες, κάγαν τρελές γκόμενες όμως και τέτοια. Και έλεγε όχι ο Αντώνιος ο Καϊνιάς. Τον Αντώνιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς είσαι Μέγας. Διάλειμμα. Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part. So hello Mary Lou, goodbye heart. Leave me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. I thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart. Sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part. So hello Mary Lou, goodbye heart. So hello Mary Lou, goodbye heart. Yes, hello Mary Lou, goodbye on them. Season box tickets, season socks, where's the kiss on them? Silver green Argyle, Yank fitted, headed. Anything he spitted at, Kilton it, dead it. Stomp gators, a little more complicated. A competition slayer, no pay for no pleasure hater. Later, we don't listen to no demos. And don't know why folks keep missing these new memos. Work with me, wittingly jerk a whole whole city cripple, hit a key and see. Perk a old titty nipple, G-stack sheets, 1 feet in the street still. Three crack beats heat from here to Peekskill. To eat with Mills and a heap of cheap thrills ballin' in the gutter. Επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Εδώ από καιρό ξαναλέω το ποίημα. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης. Όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και έλα, Μπρινή Θωμά. Χαίρετε. Έφερε ένα σιροπιαστό. Παιδιά, γίνει χαμός εδώ πέρα. Για πες, Λαμπρινή, πιστεύεις ότι έχει έρθει ο καιρός και έχουν οριμάσει συνθήκες να καίμε τους χριστιανούς σε γεμάτες αρένες? Καλά, αυτό είναι παλιόρεση. Ναι. Ξανά. Έτσι έλεγα. Αλλά τότε δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα. Τους καίγανε για να φτιάξουν. Εμείς τι έκαμε, θα βάζουμε. Εγώ δεν θα έκαιγα πολύ ωραίου λόγου λίπους. Με ανεβάζεις, με δένεις άμα είσαι ο Νέρονας, με καίς, ναι, και φωτίζεις τη μισή Ρώμη. Λένε ότι ο Νέρονας δεν έκαψε τη Ρώμη. Αμφισβητείτε αυτό ιστορικά. Θέλω να σου πω. Είναι σε διάφορα που έβλεπα μέσα στις διακοπές μου. Γιατί τις περνούσα εγώ τις γιορτές. Τραγουδάκι τις έγραψε. Τη Ρώμη καμενή. Ναι. Και είναι πιθανό να κάψαν τη Ρώμη για να μην τον ακούνε. Ήταν πολύ κακό ποιητή και μουσικό. Αλλά ήταν αυτοκράτορα, έπρεπε να τον λουστεί. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Δηλαδή, ναι, μαζί με τον αυτοκράτορα και όλα τα υπόλοιπα έπαιρνε και τα χούλια του. Ο Χιτήρης, α πούμε, θα ήταν γνωστό σαν ποιητή αν δεν είχε κάνει υπουργό. Ο Μπογδάνος. Ο Μπογδάνος θα ήταν. Αυτό που είχα πει. Σαν ποιητή. Ο Μιχαλογιάκος. Όλοι αυτοί. Παιδιά, τι θα ήταν, να σα πω κάτι. Μιχαλογιάκος έγινε γνωστό σαν ποιητή, το ερμήνευσε ο Κωνσταντίνος. Κακά τα ψέματα τώρα. Δεν θα τραγουδούσε κανείς το Άξιον Εστί αν δεν υπήρχε ο Μπιθικότσης και κανείς δεν ασχολούνταν με τον ποιητή Μπογδάνο αν δεν υπήρχε ο Κοντοπίδης. Αγαπάω Κοντοπίδη. Προφανώς έγινε αυτό. Τι έγινε? Εντάξει. Σταμάτησε. Είμαστε πάνω. Ωραία. Τράβηξε καλώδιο, ακόμα δεν μπήκε. Μάλιστα. Θα κοιμήθει ο ήχος. Παιδιά, εδώ είμαστε. Refresh. Δεν θα μας λυγίσουνε. Κάνουμε μια φιλοχριστιανική εκπομπή εντωμεταξύ μισή ώρα. Δεν είναι φιλοχριστιανική. Τρία λεπτά τρολάρισμα και αμέσως έπεσε ο ήχος. Κοίτα να δεις. Παρέμβαση. Παιδιά, δεν είναι μόνο οι χριστιανοί έτσι. Υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη εκατομμύρια άνθρωποι, δισεκατομμύρια άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτό. Καλά, δεν είναι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, ο σεβασμός αυτό και το να μην αισθάνεσαι ανώτερος επειδή δεν πιστεύεις. Δηλαδή, και πριν είπε ο Κωνσταντίνος, ας πούμε, μορφωμένοι χριστιανοί. Και αμόρφωτοι να είναι, μπορεί να έχουν μια αγνότητα, ένα αληθινό ενδιαφέρον. Δηλαδή η γιαγιά εκείνη, ας πούμε, που θα τη θυμάμαι πάντα στην Ιδωμένη, που είχε ανοίξει το σπίτι της για τους ανθρώπους, ήταν πολύ πιο χριστιανή από τους μισούς ιεράρχες. Ναι, αλλά επειδή συζητάμε για τα επιχειρήματα τα παράγει γενικά η διανόηση. Η πίστη δεν έχει επιχειρήματα. Όχι. Στην προηγουμένη περίπτωση χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε. Δηλαδή η λαϊκή πίστη. Για την πρακτική με βάση, ναι, τη θεολογία. Η λαϊκή πίστη δεν τα λύνει αυτό. Αυτά. Όχι. Γιατί, ναι. Αλλά και η Εκκλησία έχει κάνει τεράστια λάθη στο συγκεκριμένο θέμα. Έχει κάνει τεράστια λάθη στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, νομίζω ότι υπερασπιστήκαμε την Εκκλησία. Έχουμε, δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν θα έρθει η στιγμή. Φτάνω εγώ τώρα, είμαι στις πύλες εκεί πέρα και λένε αυτό τι. Κάποιο θα βρεθεί να θυμηθεί. Πάντως, παιδιά. Ο Πουλής τότε στην πανδημία είχε πει και μια καλή κουβέντα. Πουλή, η Εκκλησία προβλέπει το μέσον, αγάπη μου. Εγώ θα σε σώσω. Τι ασχολείσαι. Σώθηκα, Λαμπρινή. Βάλουμε το Μητραλέξη, θα βάλουμε το σκλήρι, θα πάω κι εγώ από δίπλα, σε σώσουμε. Σώθηκα. Αφού λέει τες πρεσβείες, δεν λέει. Του λέει, υπάρχει μέσον. Βάζει το μέσον, τελείωσε. Λοιπόν, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, επειδή θα είναι. Ναι, ναι, άστο, είμαστε εκτός αυτή τη στιγμή. Πείτε, δεν θα τα ακούει ο κόσμος στην κονσέρβα. Okay. Τι, δεν ακουγόμαστε? Βάλε μουσική, να μην μιλάω στο βρόντο. Γιατί, όχι, θα τα ακούσει ο κόσμος στην κονσέρβα. Σε ακούει ο κόσμος τώρα. Θέλω όμως. Ακροτά τη σιωπή, που νομίζετε. Μα που νομίζετε ότι ζείτε, αφού δεν είμαστε κοσμικό κράτος. Πώς γίνεται ο ένας να ακούει ακροτά τη σιωπή και το κοάλα να μας τη λέει? Κάποιος από τους δύο απλώς γράφει ετεροχρονισμένα. Η βαχαλοσατανίστρια λέει δεν μας ακούνε. Κάνει και fade in, fade out. Πλάκα πρέπει να έχει αυτό. Τώρα μας ακούνε. Ο ήχος λέει, θυμίζει την κυβέρνηση που πάει και έρχεται. Δεν πάει και έρχεται η κυβέρνηση. Εγώ. Πέφτει και σηκώνε το ήχος. Παιδιά, αυτή τη στιγμή βγάζει connecting το όλο πράγμα. Για να ξέρετε, δεν έχω ιδέα σε ποιο σημείο του connecting είναι. Ακούμε να μας ρωτάτε αν ακούμε. Ωραία. Πάμε πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Σκεφτόμουν. Κόσμε, πρέπει να μαζέψουμε λεφτά για οπτική, να δώστε. Σκεφτόμουν αυτή την περίοδο. Μιλούσα με ένα φίλο. Προσπαθούσα να μιλήσω. Και λίγο δεν έπιανε το κινητό. Λίγο μετά προσπαθούσαμε με κάτι από αυτές τις εταιρείες εκεί πέρα, τα Viber, WhatsApp, τέτοια, τίποτα, καμία τύχη. Τελικά με πήρε στο σταθερό. Του λέω, ρε εσύ, αυτές οι τεχνολογίες της επικοινωνίας, από τότε που έχουν γίνει τόσο πλούσιες και υπάρχουν τόσες πολλές εναλλακτικές δυνατότητες, δεν πάει πολύ καλά. Έχω περάσει περισσότερο καιρό να λέω μακούτε, τώρα μακούτε, τώρα μακούς, τώρα σ' ακούω, τώρα μακούς, από ότι ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή με το σταθερό, άντε το πολύ τι να μπλεκότανε καμιά γραμμή, πάρε το μηδέν, πάρε το μηδέν που λέει. Ναι, ναι. Τώρα αυτά δεν ξέρω, μπορεί του χρόνου, του παραχρόνου να έχουν λυθεί αυτά. Επίσης το σταθερό καταλάβαινε στους πάντες όταν σε ακούγανε. Ήτανε πολύτιμο το σταθερό σε αυτό. Ενώ τώρα στο κινητό νομίζω ότι φταίει το κινητό. Ενώ ακούει ο πάτσος, κατάλαβες. Και όχι μόνο το SL. Και τώρα. Λοιπόν. Στην τούρτα, στην Βασιλόπιτα του Πρέσ, θα γράψω πάνω 13-12. Και βέβαια. Ωραία. Και βέβαια. Πότε θα κόψουμε Βασιλόπιτα? Θα δούμε, δεν το έχουμε. Να το σκεφτεί. Θα φτιάξει εσύ. Ναι. Α, ωραία. Τριφτή. Τριφτή. Σαλονικιώτη. Δηλαδή προσφυγική, ας το πούμε. Αυτή που φέρανε από τη Σμύρνη. Μην βάλεις πολύ αμυγδαλό. Γιατί... Όχι, δεν σε αρέσει τα μέλη. Όχι. Να την κάνω φουντουκάτι. Δεν μπορώ να τα ξυλοκάρπια μέσα στα γλυκά. Θάνο, το μικρόφωνο της Λαμπρινής είναι ανοιχτό. Ναι. Εντάξει, τίποτα άλλο. Λοιπόν. Υπήρξε ένα πρόστιμο. Το λύσαμε. Καλά, περίμενε. Τη Βασιλόπιτα. Νομίζω ότι το έχουμε λύσει. Ωραία, εντάξει. Θα κάνουμε Βασιλόπιτα. Θα κόψουμε και του ακροατή μου ένα κομμάτι. Του ακροατή σου. Ναι, και ένα για το δικό σου. Αλλά ένα δεν είναι για το δικό μου. Πρόστιμο για άσκοπη μετακίνηση σε παθολόγο που πήγαινε στο νοσοκομείο που εργαζόταν. Ναι. Με σταματήσανε χθες στο δρόμο και ήταν κάπως περίεργη εμπειρία, γιατί είχαν σταματήσει όλο το δρόμο. Δεν είναι ότι ήταν ένα περιπολικό στην άκρη του δρόμου και σταματούσε κάποια αυτοκίνητα επιλεκτικά. Είχαν κλείσει όλη την Αλεξάνδρας και έκανε έλεγχο σε όλα ανεξαιρέτως τα αυτοκίνητα. Αν έχουμε χαρτί, ήταν αργά το βράδυ, οπότε δεν είχε μηνύματα. Ήταν μόνο για ναι. Ναι. Ήταν δηλαδή πλήρης έλεγχος. Και η αλήθεια είναι ότι εμένα μόνο τις δύο φορές. Ψάχνανε τον παπά, λέει. Πιθανό ψάχνανε τον παπά, ναι. Και η αλήθεια είναι ότι τις δύο φορές που με έχουν σταματήσει, μόνο δύο φορές με έχουν σταματήσει, ενώ όλο αυτόν τον καιρό κυκλοφορώ. Νομίζω. Μισό, Νάντια, χαμήλωσε τα volume. Ευχαριστώ. Μπράβο, παιδιά, μας έχετε μάθει πολύ καλά. Συνέχισε. Σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Εμένα έτυχε να είναι ευγενική και τις δύο φορές. Αλλά οι φορές που αντιμετωπίζουν με παράλογη αυστηρότητα τον κόσμο κάνουν πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Δηλαδή, ο άλλος έχει βάλει τώρα ένα πρόστιμο σε γιατρό στη Βέρεια, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι αδιανόητο, ναι. Στο νοσοκομείο Βέρειας πήγαινε ο άνθρωπος. Είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης, πήγαινε στη Βέρεια. Και του κόψανε πρόστιμο στη διαδρομή για την μετακίνηση. Έδειξε την ταυτότητά του, την βάρδια του, όλα. Και παρόλα αυτά του κόψαν πρόστιμο, το οποίο στη συνέχεια ακυρώθηκε. Αλλά είναι μια τόσο εξωφρενική ανοησία που επιδεικνύεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τόσο εξωφρενική ανοησία και κάνει τόσο πολύ κακό στην πραγματικότητα, στην τήρηση των μέτρων, που αναρωτιέσαι τώρα πόση βλακεία κουβαλάει αυτό στο κάτω. Πέρα από τον μπατσικό σαδισμό. Και είναι βάθος αμέτρητο. Ναι, είναι και μπατσικός σαδισμός, αλλά λες ότι όταν θέλεις να εφαρμοστούν τα μέτρα, οφείλεις να υπάρχει μια λογική που να επιτρέπει στους ανθρώπους να συνδέουν τα μέτρα αυτά με το υγειονομικό τους συμφέρον. Τώρα, αν είσαι ανάλογα με το πόσο μπάτσος είσαι, αν είσαι πολύ μπάτσος, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να υπερισχύει της υγειονομικής φροντίδας η ευχαρίστησή σου να κόψεις ένα πρόστιμο στον γιατρό. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουν προκύψει, που είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, είναι καρκινοπαθή σε θεραπεία, είναι θελοντή σε μοδότης, όλες αυτές οι απίθανες περιπτώσεις που ακούμε, να ρωτήσουμε πόση χαζομάρα το κάνει ο άλλος και υπονομεύοντας βαθύτατα τη λογική των μέτρων. Η λέξη είναι στόκος, νομίζω, που πρέπει να στόκος, να κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση, λίγο άσχετη. Αν έβγαινε ο επίσκοπος Βερίας και έλεγε, αν είχε μείνει το πρόστιμο, ότι το πληρώνει από το φιλόπτωχο, θα μας πείραζε του γιατρού? Α, πάλι τη συζήτηση με τον Μεσογείας και το φιλόπτωχο. Όχι, τον Μεσογείας, λέω, αν. Αν έβγαινε, αν υπήρχε ένας ιεράρχης, ρε παιδί μου, που θα έβγαινε και θα έλεγε, αυτό το πρόστιμο του γιατρού δεν με νοιάζει ποιος είναι ο γιατρός, τι πιστεύει, τι κάνει. Το πληρώνουμε εμείς διότι είστε ηλίθιοι στο σάλι. Δεν μου φαίνεται καλή ιδέα. Όχι, ε. Όχι. Προτιμώ τα λεφτά να πηγαίνουν σε φτωχούς παρά σε γιατρούς. Αυτός ο γιατρός, ο έρμος που είναι του δημοσίου, δηλαδή το σπούδασαν το παιδί. Και άλλοι σπουδάσαμε, 800 χρόνια. Ναι, αλλά ποια είναι η διαφορά του γιατρού από το Θεό, την ξέρεις, την έχουμε πει. Σιγά τα 800 χρόνια. Ποια είναι η διαφορά του γιατρού από το Θεό, την έχουμε πει. Άσε με τώρα με τα ανέκδοτα. Ποια είναι. Ο Θεός δεν έχει πτυχίο. Ναι, εντάξει τώρα. Yeah. Εντάξει. Νομίζω η φάση με το, ας πούμε, με αυτό με το θέμα με το φιλόπτωχο είναι ότι γιατί να πάρεις από αυτόν τον πόρο για να πληρώσει. Δηλαδή όπως και με γιατί την άλλη, με τον Μεσογείο. Γιατί είπαμε, γι' αυτό το είπα. Επειδή άλλο είναι φτωχό. Αλλά γιατί, γιατί να αναμοιράζει. Γιατί είναι το ίδιο επιχείρημα. Ως κοινωνική υπόδειξη προς την κυβέρνηση, αν η Εκκλησία είχε μυαλό, έτσι, ότι εμείς πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να τους μπαίνουν πρόστιμα, αλλά θα έπρεπε να βοηθούνται και περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή θα μπορούσε να πάρει ένα ρόλο η Εκκλησία αν ήθελε, και αν ήταν σοβαρή η Εκκλησία, άλλο. Ναι, τόσο δίνει το connecting είναι. Ναι. Είναι μόνιμο. Αλλά παίζουμε ακόμα στον αέρα. Και εγώ σπούδασα, λέει, αλλά κανείς δεν μου δίνει λεφτά. Εντάξει τώρα, ναι. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή και η αλήθεια είναι ότι τα χρήματα που μαζεύονται για φτωχούς, καλό είναι να δίνονται σε φτωχούς. Γενικά είναι ψιλοπαράνομο και ψιλοανήθικο να μαζεύεις χρήματα για ένα λόγο και να τα δίνεις. Κανένα από τα πολλά σπίτια που θα νοικιάζει, κτίρια που θα νοικιάζει Μικτρόπολη, ναι, μπορεί το μηνιαίο ενίκιο, μήπως το εβδομαδιαίο ενίκιο, να δοθεί. Μακάρι να τα κάνουμε. Να βάλουμε προτεραιότητες. Γιατί μακάρι ξέρω, να τα κάνουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Βέρεια, ας πούμε, ως παράδειγμα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Θεσσαλονίκης ήταν πάντοτε από τους ακροδεξίους, έτσι. Δεν ξέρω γιατί αυτή η Μητρόπολη ιστορικά πηγαίνει τέτοιο. Και μάλιστα τον καιρό που ζούσα Θεσσαλονίκη ήταν ένας Πασόκος στην Καλαμαριά, ένας αριστερός στην Σταυρούπολη τέτοιο, και ο ακροδεξιός στη μέση ήθελε να τους φάει και τις Μητροπόλεις. Είχαμε τέτοια, έτσι, είχε σφαγές τέτοιες. Ο Πασόκος της Καλαμαριάς όμως, ας πούμε, έκανε έργο. Θεός χωρέσει τον Προκόπηλος. Δηλαδή θέλω να πω, έδινε. Υπήρχαν γεύματα. Μου είχε τύχει να πάω στην εκκλησία και να έχει έρθει μια φοβερή κομμουνίστρια γιαγιά, η οποία τρεφότανε στην εκκλησία, να φωνάζει: θα τελειώσετε με αυτόν τον Εσπερινό, πεινάμε. Γιατί στρωνόταν το τραπέζι αμέσως μετά τον Εσπερινό. Υπάρχουν και αυτοί και δεν διαφημίζονται, θέλω να πω. Όχι, εγώ δεν λέω μόνο για την Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, αλλά και από μονές του Αγίου Όρους. Υποθέτω επειδή είναι κοντά, γίνεται περισσότερο στη Θεσσαλονίκη. Το τι κτίριο υπάρχει που ανήκει στην τάδε μονή. Το κτίριο της σχολής μου ανήκει σε μονή, ας πούμε, στη δημοσιογραφία. Mm-hmm. Εκτός από Ιθύτα. Το κτίριο του είναι ο Φωκάς. Το κεντρικό που ήταν. Κεντρικό της μισκή, ρε παιδί μου, ανήκει σε εκκλησιαστικό. Δεν θυμάμαι τώρα. Το θέμα είναι τι δίνουν και αν είναι το άλοθη για τους μισθούς και όλο αυτό το σύστημα. Σαν να λέμε τώρα στην. Τα έχει γράψει ο Μητραλέξης πολύ ωραία, νομίζω αυτά. Που είναι και υπέρ του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας, πούμε και εγώ. Είναι ο καθήλυν αρμόδιος. Ναι, λοιπόν, πρέπει να το ξαναφέρουμε. Έχει καιρό να έρθει στα στούντιά μας. Και βέβαια να το ξαναφέρουμε. Θέλουμε Μητραλέξη, ναι. Πάντα έχει. Ήμουν Αθήνα και μόνο η απαγόρευση κυκλοφορίας ίσχυε. Από εκεί πέρα σταματάγανε. Μπορούσε να πεις ότι πάω σε κάποιο μαγαζί. Μπλα μπλα μπλα. Δεν είναι ο κανόνας όμως. Αυτό στις γιορτές έγινε. Το ότι είχαν αρθεί οι περιορισμοί, αλλά και πάλι ο κόσμος υπάκουγε. Δηλαδή όταν κατέβηκα εγώ δεν είδα. Παιδιά, εγώ δεν έχω δει άνθρωπο χωρίς μάσκα και μένω σε μια περιοχή που έχει και πρόσφυγες και τα λοιπά και πρεζόνια. Τα πρεζόνια δεν είναι τόσο τακτικά. Αλλά έχω δει και τα πρεζόνια μας να φοράνε μάσκα. Δηλαδή η μάσκα είναι παντού πια. Το θέμα είναι δεν υπάρχει. Ναι, Μητραλέξη, λέει φέρτον. Φυσικά αυτό είπαμε μόλις, βρε ακροατή μου. Το ζήτημα είναι από εκεί και πέρα βέβαια τι γίνεται υγειονομικά ώστε αυτοί οι άνθρωποι να φροντιστούν. Και δεν έχω δει κανένα μέτρο για τους τοξικομάνες στο δρόμο. Έτσι, τα πρεζόνια μας είναι όπως ήτανε. Κανένας δεν νοιάζεται για το αν συγχρωτίζονται. Είναι ακριβώς τα ίδια σημεία της πόλης που ήτανε. Ακριβώς, κανένας δεν νοιάζεται για να τους βοηθήσει να αποφύγουν πιθανές μολύνσεις. Είναι ένα κομμάτι του πληθυσμού, όπως είναι και η Ρωμά, όπως είναι και άλλα κομμάτια του πληθυσμού. Φλέξιμα. Τα αγνοούν μεγαλοπρεπώς. Καλά, για τους κρατούμενους νομίζω ότι το να σε αγνοούν είναι το καλό σενάριο. Είπαμε κρατούμενους, κάτι μου χρωστάς εσύ. Τι σου χρωστάω, δηλαδή. Πρέπει να κάνω μια συνέντευξη. Τι μου χρωστάς, βάλω το χέρι στην τσέπη. Α, ναι, ναι. Λοιπόν. Έλα πριν, θα γίνει. Το βιβλίο όμως το πήρες. Όχι. Το βιβλίο το έχω φέρει στο πρέσβη. Θα το πάρω τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Γιατί πρέπει να αναγνώσω. Να αναγνώσω. Λοιπόν. Τα σχολεία. Εκεί που λέγαμε θα ανοίξει, τι θα, μαθάγαμε μαργαρίτες, αναρωτιόμασταν τι θα πει η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, πότε θα το πει η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Τελικά, παιδιά, και οι λοιμοξιολόγοι υπερεκτιμημένοι είναι. Θες να βάλεις μουσική πάνω. Βάλε μουσική. Γινόταν αυτή η κουβέντα εκεί πέρα, τι θα γίνει με τα σχολεία. Είχαμε τελικά μια απόφαση να ανοίξουν μέχρι το δημοτικό τα μικρούλια εκεί πέρα. Συζητάω εγώ με έναν φίλο μου, λέει, ρώτησα τον παιδίατρό μου, μου λέει αυτός δεν θα το στέλνει, αλλά μου λέει εντάξει δεν ξέρω, η γυναίκα μου θα το στέλνει. Βέβαια του λέω χαζός, η γυναίκα το κρατάει, αυτός λείπει τα πρωινά, χαίστηκε άμα θα είναι και άμα δεν θα είναι στο σπίτι. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα με τα σχολεία πάλι έχει ένα πολύ ισχυρό στοιχείο υποκρισίας. Δηλαδή, επειδή κοροϊδευόμαστε με το ζήτημα του αριθμού των μαθητών, θυμόμαστε τώρα τα σχεδία γράμματα του Μαγιορκίνη και αυτά, το πώς δεν κολλάει στις τάξεις με τα πολλά παιδιά. Επειδή έχουμε τάξεις με πολλά παιδιά, αυτό θέτει κάποιους κινδύνους, προφανώς. Δεν έχει υπάρξει μια μέρημνα που θα ήταν ένα σημαντικό έργο προκειμένου να λυθεί αυτή η μέρημνα για να έχουμε τάξεις με λιγότερα παιδιά. Οπότε φτάσαμε στο να έχουμε τα σχολεία με τηλεεκπαίδευση για όλους αυτούς τους μήνες, που χονδρικά είναι σαν να μην έχεις σχολεία, δηλαδή δεν έχει γίνει τώρα μάθημα και ιδίως τώρα στα μικρά, είναι αδύνατο. Έχουν κλειστές τις κάμερες εκεί πέρα και παριστάνουν ότι δεν ακούν, ότι έχει κοπεί όταν τους απευθύνονται οι καθηγητές. Εγώ που έχω παρακολουθήσει τώρα μαθήματα από τα μικρά, είναι απελπισία. Ανάλογα κιόλας και με το τι καταφέρνει ο δάσκαλος, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι αυτό είναι μάθημα. Είναι μια λύση ανάγκης όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, προκειμένου να μην ομολογήσεις ότι χάνεται άλλη μια χρονιά. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Εδώ πέρα υπάρχει το ζήτημα, υπάρχουν γονείς που πιέζουν, υπάρχουν και ψηφίσματα κιόλας. Από γονείς οι οποίοι ζητούν να ξανανοίξουν τα σχολεία, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να. Δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά, ας το πούμε ομά. Έτσι. Δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά και είναι και αδιανόητο. Έχει μετακυλήθει το βάρος όλο στην οικογένεια για το αν θα μάθουν, τι θα μάθουν, πώς θα το μάθουν. Ναι, ρε παιδιά, αλλά είναι και μια τρέλα τώρα να είσαι σε σπίτι. Εγώ είμαι σε σπίτι με παιδιά και δουλειά. Είμαι σε σπίτι με παιδιά που δουλεύουμε και εγώ και η γυναίκα μου και είναι τα παιδιά μέσα στο σπίτι, μικρά παιδιά. Αυτό είναι τρέλα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Αφού όλοι πηγαίναν στην εκκλησία τώρα με τη σφαγή των νηπίων στον εορτασμό. Εκεί να δεις ενθουσιασμό. Με αξιολογία στον Ηρώδη και τέτοια. Και το υγειονομικό πρόβλημα παραμένει. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα, είπε η Κεραμέως, μην ανησυχείτε, θα εμβολιάσουμε κατά προτεραιότητα τους εκπαιδευτικούς. Τώρα τρέχα γύρευε τώρα. Όλες αυτές οι εξαγγελίες καταλαβαίνει κανείς ότι τις αντιμετωπίζεις κάπου. Δουλεύουν τον κόσμο. Παιδιά, αυτό που κάνει δεν είναι το ίδιο. Αυτό βγαίνει. Τίποτα δεν βγαίνει, ρε. Το είδατε αυτό. Υγειονομική. Για να δείτε τι ανήκει. Υγειονομική, ας πω μέχρι Φλεβάρι. Γενάρη-Φλεβάρι. Μετά ευπαθείς ομάδες μέχρι την άνοιξη, πότε θα εμβολιάσεις τους εκπαιδευτικούς. Το Μάιο, το Μάιο τελειώνει. Τι τελειώνει το Μάιο. Πουλή τον επόμενο Σεπτέμβριο. Δεν τελειώνει το. Συζητάμε τώρα αυτό με τους εμβολιασμούς. Είναι τρέλα. Λοιπόν, η Κίνα ανακοίνωσε χτες ότι μέχρι το νέο έτος της, που είναι στις 12 Φεβρουαρίου, θα έχει εμβολιάσει 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Κάθε εμβολιασμός κρατάει 50 λεπτά. Είναι τα νούμερα εύκολα. Γιατί τα 30 από αυτά τα λεπτά είναι υποπλήρη ιατρική παρακολούθηση ο κάθε άνθρωπος που κάνει το εμβόλιο. Mm-hmm. Και εδώ πέρα συζητάμε πώς θα εμβολιαστούν, ποιοι πρώτοι και τι. Κάνε μία σύγκριση τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Είναι φοβερό και διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο νομίζω στο Ανταπόκρισης για την αποτυχία της Δύσης και την επιτυχία της Ανατολής. Που πλέον, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλες φορές και μαζί, αλλά όσο πάει, είναι ξεκάθαρο. Ωραία, εγώ ρωτάω 10 εκατομμύρια Έλληνες με τα εμβόλια αγορασμένα, πόσο καιρό θα έπρεπε να, σε πόσο καιρό θα πρέπει να εμβολιαστούν. Πέρα από αυτό με τα εμβόλια, με το ότι το πώς η όλη Δύση έχει επενδύσει στο εμβόλιο μόνο, ότι το εμβόλιο θα μας σώσει, και η Ανατολή που επένδυσε και στην πρόληψη και σε όλα τα υπόλοιπα, και όχι κομμουνιστικά κράτη. Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα. Εκεί. Η Νότια Κορέα ακολούθησε από την αρχή, γι' αυτό είχε και τα υψηλότερα πρωτοκόλλα. Τα πρωτοκόλλα του SARS, το λέγαμε εξ αρχής. Και καταμετρούσε και έβλεπε και έκανε τεστ συνέχεια και γι' αυτό ακριβώς όλοι λέγανε «Α, στην Κορέα γίνεται χαμός». Δεν γινόταν χαμός, γινόταν σωστή καταγραφή. Ναι, γι' αυτό φάνηκε πολύ πιο μετά. Ο ασθενής 32, ξέρω εγώ, στην Κορέα τους ξέφυγε ένας ασθενής. Ναι, τους ξέφυγε γιατί ξέρανε ότι αυτός είναι ο 32. 38 πόσο ήταν, δεν ξέρω πώς το θυμούνται τώρα μέσα στο χαμό. Είχα από τους φίλους στη Σιγκαπούρη εκείνο το τρομερό παράδειγμα που άκουσα. Ότι μπορούσαν οποιαδήποτε στιγμή να μπουν στο κομπιούτερ σου, στο Skype, να σε δουν ότι είσαι εκεί και δεν έχεις πάει πουθενά. Λοιπόν, εγώ. Αυτό είναι. Θα ήταν πολύ αντιδημοκρατικό για τη Δύση, Λαμπρινή. Αντιδημοκρατικό θα ήταν, αλλά ας πούμε για τους. Περισσότερο ή λιγότερο από το SMS επί δύο μήνες. Αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Να σου πω κάτι. Εγώ. Γιατί αυτό είναι το περίεργο, ότι έχεις τα ίδια αντιδημοκρατικά μέτρα που δεν πιάνουνε. Μπαίνω στο Facebook και με ρωτάνε θέλω να κάνω, να συμπληρώσω μια έρευνα από τη Μασαχουσέτη. Είναι μια έρευνα, δεν σχετίζεται με το Facebook αλλά φιλοξενείται εκεί και λέω βεβαίως να την συμπληρώσω, να δω τι, να δω τι ρωτάνε. Οπότε ανάμεσα σε άλλα που με ρωτάνε, που είναι πόσους έχω δει, αν φοράω μάσκα, ξέρω εγώ τι δουλειά κάνω, πόσο χρόνο είμαι, αυτό δεν τα απάντησα. Και λέει και στην έρευνα αυτή, η κρίσιμη ερώτηση, αν χρησιμοποιείς κάποια από τις εφαρμογές για την ιχνηλάτιση επαφών με κρούσματα. Και έχει τις εφαρμογές. Λέω, κοίτα να δεις ρε παιδί μου, ενδιαφέρον είναι γι' αυτό. Βάζω εκεί πέρα στο, να ψάξω αυτήν την εφαρμογή, μου γράφει, δεν είναι διαθέσιμη στην χώρα σου. Και λέω εντάξει, προφανώς υπάρχουν ζητήματα ιδιωτικότητας, αλλά... Εδώ το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα ως προς την ιχνηλάτιση των επαφών. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Όλοι ξέρουμε εμπειρικά και ιδίως τώρα που ξέρουμε ανθρώπους που έχουν κολλήσει, ξέρουμε ότι η ιχνηλάτιση των επαφών δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει. Η Κούβα, μια χώρα με κυρώσεις, μια χώρα που τη στραγγαλίζουν, αλλά με ένα σύστημα υγείας. Δεν θα πω τη λέξη που μου έρχεται στο νου γιατί είναι ο Κωνσταντίνος. Πολύ καλό. Κοκκινίζει. Λοιπόν. Θεσπέσιο θα έλεγε. Ναι, θεσπέσιο, υπέροχο. Ξεκίνησε να κάνει αυτό από την αρχή. Έβγαλε τους φοιτητές έξω, γιατί αυτό μπορούν να το κάνουν οι φοιτητές ιατρικής. Και πήγαιναν πόρτα-πόρτα και κάναν τις καταγραφές. Καλά, ζητούσαν οι φοιτητές εδώ μεταξύ. Ζητάνε μονίμως να μπουν στην. Λοιπόν, δεν είναι θέμα ούτε χρημάτων, είναι θέμα οργάνωσης. Και για τις ασιατικές χώρες δεν είναι θέμα κυβερνητικό μόνο, είναι και θέμα νοοτροπίας. Είναι κοινωνίες με διαφορετική νοοτροπία, ειδικά από την Νότια Ευρώπη, να το πω. Εντάξει, αλλά. Ωστόσο, ο κουβανικός λαός είναι ένας ανοιχτός λαός, γιορτάζει, κάνει κτλ. Είναι πολύ κοντά μας, γι' αυτό φέρνω και το παράδειγμα, που είναι ένας άλλος λαός. Αλλά υπήρχε οργάνωση από τα πάνω. Υπήρχε σωστή οργάνωση. Ναι, δεν μπορείς να το πας μόνο στην νοοτροπία, όπως δεν μπορείς να το πας, γιατί βλέπω και τα σχόλια του Ντόντι. Για το αν το θεωρούμε το... στην Ασία, γιατί έχουν τέλειο σχεδιασμό. Αυτό, γι' αυτό ξέρω, το λέω. Η Κούβα δεν δέχτηκε μέσα το. Σίγουρα δεν μπορείς να πεις. Όχι, δεν ξέρω να πλέω. Καλά, πώς θα είναι αυτά που έχουν κόσμο μέσα και το πάνε εκδρομές στα πλοία. Το κρουαζερόπλοιο με τους ανθρώπους που ήταν ασθενείς, που δεν τους δεχόταν κανείς, που είχαν κρούσματα επάνω. Δηλαδή είχαμε πάρα πολλά τέτοια. Συν το ότι εξάγει γνώση. Επίσης, αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί όλη η υπόθεση, και αυτό είναι το χειρότερο, σε μια υπόθεση κέρδους. Με τους φτωχούς λαούς και τα φτωχά κράτη να πεθαίνουν, γιατί οι πλούσιοι πρέπει να ζήσουν. Ναι. Έτσι. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο δυστυχώς συμμετέχουμε με κάποιο τρόπο. Αυτό είναι όλο και πιο ξεκάθαρο και δεν γίνεται κατανοητό στο πόσο δεν υποφέρουμε όλοι το ίδιο από το. Η υπόθεση του Ντουμπάι, ας πούμε, που ήταν μια απλοϊκή υπόθεση, ότι αυτοί παρτάνουν στο Ντουμπάι. Οκ. Mm-hmm. Okay. και καταλαβαίνεις ότι εσύ δεν μπορείς να παρτάρεις στο Ντουμπάι, είσαι κάτι σπίτι σου στα 40 τετραγωνικά. Άντε με ένα-δυο άτομα ακόμα, ρε παιδί μου, εντάξει, μέχρι εκεί. Αλλά και τις υπόλοιπες μέρες σπίτι. Το ίδιο συμβαίνει και με τις πιθανότητες να αρρωστήσεις και με το πόσο διαχειρίσιμη είναι η καραντίνα σε τετραγωνικά ζεις και λοιπά. Με το πόσο, όπως είδαμε στη Δυτική Αττική, πρέπει να πας για να κάνεις τη δουλειά σου, πρέπει να διακινδυνεύσεις με τη δουλειά σου. Οπότε, πόσους κινδύνους έχεις να αρρωστήσεις εσύ ή αυτός που δουλεύει με τηλεργασία, να νοσήσεις, πόσο πιθανό είναι να κάνεις τεστ ώστε να βρεις το θέμα νωρίς πριν χρειαστεί να διασωληνωθείς και να μείνει σπίτι, να αναπτύξει συμπτώματα και μετά να ψάχνουν κρεβάτι για σένα. Αυτό ήταν και ένα ενδιαφέρον άρθρο του Guardian για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της εκεί καραντίνας, που έλεγε αυτό το οποίο εμπειρικά ξέρουμε και εμείς πάρα πολύ καλά από εδώ, ότι τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στην τήρηση των μέτρων στην πρώτη φάση, διότι πρώτον κάνουν δουλειές που μπορείς να κάνεις από απόσταση, γιατί δεν είναι χαμάλητες, δεν δουλεύουν χειρονακτικά για να πρέπει να βρίσκονται στο εργοστάσιο, στη φάμπρικα ή εκεί, και έχουν πιο ευρύχωρα σπίτια στα οποία μπορείς είτε σε ένα μπαλκόνι είτε σε ένα κήπο να πάρεις μια ανάσα, να δεις λίγο φως, δεν είναι τόσο αποπνικτικά. Και δεν μιλούνται και με τις υπέρκοψες, τις στέλνουν από εκεί την άλυνα, κατάλαβες, είναι κάθονται αυτοί από εδώ. Ακριβώς. Και σε δεύτερη φάση, όσο περνάει ο καιρός, είναι ευκολότερη η παραβίαση των περιοριστικών όρων, των περιοριστικών μέτρων, ακριβώς διότι έχεις πάλι τη δυνατότητα του ταξιδιού της. Θυμάσαι τι γινόταν στην αρχή με τα ελικόπτερα, πώς οι ελικόπτεράτες στην Αμερική, είχε γίνει ρεπορτάζ αυτό. Έτσι χρησιμοποιούσαν τα ελικόπτερά τους για να πάνε παντού και δεν κινδύνευαν. Και ξαφνικά είχε γίνει, ας πούμε, το ελικόπτερο ένδειξη ότι, όχι απλώς πλούτου, ότι μπορείς να αγνοείς ή να τα φέρνεις στα μέτρα σου τα μέτρα. Να είσαι εσύ αυτός που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, γιατί έχει λεφτά. Λοιπόν, με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα να για το κλείσουμε. Όχι, επειδή είναι και το συζήτηση. Είναι ένα λεπτάκι. Ναι, ξέρω. Δεν πάνε όλες οι ασιατικές χώρες, γιατί υπάρχει κουβέντα για το πώς γίνεται οι ασιατικές χώρες να πηγαίνουν καλά. Προφανώς, ας πούμε, χώρες που έχει. Η Ινδία είναι σε τραγική κατάσταση. Αλλά ευτυχώς είμαστε εξεγερμένοι και καλύπτουμε με την αλλά εξέγερση. Στο θέμα της Ασίας δεν μπορείς να πεις ότι είναι όλες η Κίνα, ξέρω εγώ, που είναι το καθεστώς που κρύβει κρούσματα και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι ο κόσμος που ανέχεται τη λιγότερη δημοκρατία και την περιστολή των δικαιωμάτων όταν εδώ πέρα είσαι καραντίνα 2 και 3 μήνες και θα μείνεις 4. Οπότε κάπου αλλάζει το πράγμα και βλέπεις το πώς τα κατάφερε καλύτερα. Και αυτό δεν βγαίνει μόνο από τις εικόνες από τη Γουχάν, ας πούμε, που κάναμε πρωτοχρονιά. Και επίσης είναι και τι μπορείς να δεις από κάθε κυβέρνηση. Γράφει εδώ ασήμαντη είναι η πανδημία στην Ινδία. Στην Ινδία υπάρχουν ανέγκυχτοι. Στην Ινδία υπάρχουν άνθρωποι που δεν θα τους πλησιάσει και δεν θα τους αγγίξει κανείς. Εκατομμύρια. Mm-hmm. Εκατοντάδες εκατομμύρια. Επίσης υπάρχει μια φασιστική κυβέρνηση. Επίσης υπάρχει απίστευτη φτώχεια. Άρα για την Ινδία ουσιαστικά δεν ξέρουμε. Να το πούμε όπως είναι το πράγμα. Προφανώς, απλώς. Στην Ασία είναι και η Ινδία, αυτό θέλω να πω. Αλλά είναι και χώρες που είχαν το πρωτόκολλο από τις προηγούμενες επιδημίες και τα χρησιμοποίησαν πάρα πολύ καλά, γιατί είχαν χτυπηθεί πολύ περισσότερο τότε και πολύ πιο εύκολα ήξεραν τι να κάνουν και πώς να το κάνουν. Πέρα από τη χρήση μάσκας κλπ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Σπάρτακο και μετά έχει εμένα 2 ώρες. Μη με χάσετε. Σπάρτακο και μετά Λαμπρινή Θωμά. Αν σας έλειψε θα την ακούσετε. Γεια σας. Αν ήρθε ο Σπάρτακος μέχρι τώρα. Ήρθε.